Jenny. Baba yaseme yamesheheni nyoyoni, nampenda abibi, huyu wangu wa ubani. Moyoni yuko kwangu damuni, ah lazizi. Kama ngozi ya mwili, waenga walituambia jama huwezi kuibadili. Ameningia uzuri wa tabia, imemzoea sweetie sweetie baby, siwezi kumwachia. Uzuri wa kwabia, nimemzoea, siwezi kumwachia. Nilisema mama mkwe na baba mkwe pia, acha mwanenu ni chekeche mame nizalia. Kifa kwako mama mkwe na baba mkwe pia, acha mwanenu ni chekeche mame nizalia. Aishi mali ndio nayo mwanenu sitaki kusimulia. Mtazameni wenyewe jamani jinsi alivyotulia. Nayo mwanenu sitaki kusimulia jamani, watazameni wapambe wale jinsi walivyofulia. Siri zetu za ndani hazitoki barazani, zinaishia chumbani, chumbani tena pale kitandani. Siri za ndani hazitoki barazani, zinaishia chumbani, oho, tena pale kitandani. Amenipenda kweli, naipeleka barua, nami nampenda kweli kweli, naipeleka barua, yani nisije nije. Kichwani hadi nyayoni yo uhai na kuombea mimi tukakutane peponi. Wewe ndo unanijua mwenzenu, kichwani hadi nyayoni ye uhai na kuombea mimi tukakutane peponi. Wapambe wanaumia, mimi nikikwitani kundua hao wanala orohoni. Wapambe wanaumia, mimi nikikwitani tena tushawa kundua wanala orohoni. Adam kisema nye kurupuka sasa, kurupuka, kurupuka, kurupuka. Tabiti Abdul. Tabiti. simama mkesinge mjua kulima kaomba mvua mvuvi kaomba jua kama simama mkesinge mjua atafundwa na mama atafundwa na dunia nami nimefunzika mkesinge mjua kulima kaomba mvua mvuvi kaomba jua kama simama mkesinge mjua Nimefundwa na wakubwa mimi, sijafundwa na dunia. Kama si mama Watatia neno.